Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie pożegnanie Wojciecha Pokory. Uroczystości trwają na Placu Teatralnym w Warszawie. Prezydent spotkał się w Pjongczangu z polską ekipą olimpijską. Małopolska policja apeluje o bezpieczną jazdę. W kolejnych województwach rozpoczynają się zimowe ferie. Rodzina i przyjaciele żegnają Wojciecha Pokorę, aktora filmowego i teatralnego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Artysta zostanie pochowany na cmentarzu bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w podwarszawskim Radzyminie. A na Placu Teatralnym jest Sylwia Białek. Dzień dobry. Witam serdecznie. Powiedz, co o tym wybitnym aktorze mówili jego koledzy z planu i ze sceny. Olga Lipińska w kabarecie, której występował, mówiła, że był wrażliwym, delikatnym człowiekiem. Wspaniale się z nim pracowało, wspominała. Przecież on był stworzony dla ruchu, dla śpiewu, tańca, uśmiechu i nagle tak nas zostawił. Tak po prostu nie wyobrażam sobie, jak gramy bez niego. Jerzy Bończak, jak mówił, stracił kogoś bardzo bliskiego. Podziwiał kunszt aktorski Wojciecha Pokory. To był komediowy aktor z kamienną twarzą. Tak umiał genialnie rozśmieszyć publiczność, zachowując absolutną powagę. W homilii ksiądz Andrzej Luter powiedział, że wychowaliśmy się na jego poczuciu humoru i rolach. Mówił, farsę gra się głośno, wyraźnie, przy pełnych światłach. Widz musi wszystko widzieć i słyszeć. Ma być mądrzejszy od aktora, ale i dać się zaskoczyć. Wybitne kreacje aktorskie to między innymi postać Stanisława Rochowicza, czyli Marysi w komedii Poszukiwany, Poszukiwana, czy hrabiego Ponimirskiego w Karierze Nikodema Dyzmy. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Przenosimy się do Pjongczangu. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w wiosce olimpijskiej z naszymi sportowcami, uczestnikami igrzysk. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Witold Banach. Spotkanie odbyło się bez udziału mediów, a atasze prasowy polskiej reprezentacji Henryk Urbaś powiedział po spotkaniu, że prezydent życzył polskim sportowcom sukcesów na arenach olimpijskich. Życzył naszym reprezentantom pobicia rekordów życiowych, osiągnięcia celów, o których do tej pory marzyli. A para łyżwiarska Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew wręczyła parze prezydenckiej prezent. Przekazany w imieniu zawodników pięknie wydaną przez Polski Komitet Olimpijski mapę świata. Pan prezydent bardzo się z tego upominku ucieszył. Wcześniej prezydent Andrzej Duda zapewniał, że podczas spotkania ze sportowcami zapewni zawodniczki i zawodników o tym, że będzie im mocno kibicował. Na pewno będę trzymał kciuki za wszystkich polskich zawodników. Ja zawsze z wielkim szacunkiem patrzę na ich pracę, na ich ten morderczy sportowy wysiłek. Prezydent Andrzej Duda będzie miał okazję do kibicowania już dziś, ponieważ z małżonką będą oglądali zmagania polskich skoczków narciarskich, którzy będą rywalizowali na skoczni normalnej. Z Pjongczangu, Witold Banach, Polskie Radio. A początek zawodu w skokach za półtorej godziny. Wracamy do kraju. Na Śląsku dziś potężny smog. Umiarkowana jakość powietrza jest tylko w okolicach Częstochowy. Gdzie indziej ciężko się oddycha. Według służb kryzysowych wojewody śląskiego najgorsza sytuacja panować będzie cały dzień w okolicach Jastrzębia, Pszczyny, Rybnika, Mikołowa, Raciborza i Wodzisławia Śląskiego. Skutki smogu najbardziej odczuwać mogą osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca, układu oddechowego, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Osoby wrażliwe mogą odczuć ból w klatce piersiowej, palpitacje serca czy brak tchu. Towarzyszyć temu mogą kaszel czy spłycony oddech. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Mówił Łukasz Kałuża z Radia Katowice. Uczniowie z Małopolski rozpoczynają ferie. Tamtejsza policja apeluje do kierowców o bezpieczną jazdę, a do turystów o ostrożność podczas wypoczynku. Zimowa przerwa rozpoczyna się też w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego czuwa też Inspekcja Transportu Drogowego, a policjanci nad bezpieczeństwem narciarzy na stokach. W ramach akcji Bezpieczne Ferie policja i inspektorzy głównie kontrolują autobusy przewożące dzieci i młodzież. Policjanci zachęcają, by przed wyjazdem korzystać z aplikacji Regionalny System Ostrzegania, która monitoruje sytuację na drogach. To był serwis Trójki. Jesteśmy w obszarze podwyższonego ciśnienia. Nad nami chłodna, polarna, morska masa powietrza i całkowite zachmurzenie. Na wschodzie i w Karpatach słabe opady śniegu. Temperatura od minus 2 na północnym wschodzie do plus 3 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i zmienny. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

face of those in flame. Be my remedy now, you know the rules of this healing game. I'm getting so high. Druga godzina naszego spotkania z Someday Jacob na początek, czyli takie trochę przedłużenie Radia Kalifornia. Pan Wojtek napisał: panie Marku, jako zawodowy ornitolog nie polegałbym na czaplach jako na zwiastunie wiosny. Siwe i białe czaple bez problemu u nas zimują, ale pierwszych skowronków można spodziewać się lada chwila, a na jaskółki musimy poczekać do kwietnia. Dziękuję bardzo. A ja zastanawiałem się, jak państwa przygotować na dzisiejszą sałatkę, bo będzie absolutnie rewelacyjna. Proszę może odłożyć wszystko i 10 minut poświęcić na słuchanie. Miała być dzisiaj klasyczna i będzie. Nie będę uprzedzał, kto śpiewa i co. Wszystkiego się państwo domyślą, a jeśli nie, to po spotkaniu z artystami opowiem, co i jak. Un fondo ai tuoi occhi, I've been losing my mind. Un viaggio in fondo ai tuoi occhi, solcherò d'une mosse. Don't cry, però poi volamo giù. Noi guardammo il blu. Il mare in fondo ai tuoi occhi, grembi nudi lampi. Il vento in fondo ai tuoi occhi, carezzò d'une mosse. Don't cry a noi, poi volammo giù. Si rimbalzò e tornammo su. Fondo ai tuoi occhi, angelo, Maryna! In fondo ai tuoi occhi solcherò dune mosse, un viaggio in fondo ai tuoi occhi solcherò dune mosse, un viaggio in fondo ai tuoi occhi. S'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots sans voix qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui me répondra OK pour un rendez-vous. Message électrique quand t'aimes électronique. Je reçois sur mon écran tout son roman. En s'approchant mutier, je la tire en duo. Après OK, M comme de Marie-Lou. Son nom sur mon écran, je me tape Marie-Lou sur mon clavier. Quand elle se déshabille, je lui mets avec le doigt message reçu au coco de Marie-Lou. Avec le jour, la lumière vient du clavier de Marie-Lou. Je m'envoie sans pseudo, mais c'est elle qui me reçoit jusqu'au petit jour. On se dit tout de nous. powiedzieć, co on tam powie. Dziękuję za chwileczkę. To jest oczywiście Pascal Obispo, Goodbye Mary Lou, bo wiedziałem, że będzie dzisiaj klasycznie, bo to stara piosenka Michela Polnareffa. No a wcześniej zaśpiewała pani Ornella Vanoni. To koncert w Blue Note, wydany na płycie w 2010 roku. Nie liczymy nikomu lat, ale pani Ornella była wtedy po 70. Właściwie słuchałem tego koncertu wczoraj, upadłem i tak do tej pory leżę. Coś nieprawdopodobnego, jak sobie cudownie poradziła. 2010 rok, a podobno Ornella Vanoni występuje w tym roku także na festiwalu Sanremo. Ma 84 lata i podobno nieźle sobie też poradziła. Dzisiaj zdaje się jest finał w ogóle Sanremo, ale dzisiaj to będziemy ten igrzyska oglądać pewnie głównie. To taka sałatka klasyczna, za tydzień będzie jeszcze bardziej klasyczna, bo ze Szklarskiej Poręby, a teraz jeszcze coś na bis, taka niespodzianka. Che cosa sei? Non cambi mai. Proprio mai. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Caramelle, non ne voglio più. Le rose e i violini questa sera, raccontali a un'altra. Violini e rose li posso sentire quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento. E dopo si vedrà. Piacere a me. No tak, sama sobie dała radę z parole, parole. Nowa płyta pani Chiary Siveo nosi tytuł Eclipse. I właściwie nie wiem, czy mówić Chiara Siveo, czy już teraz Chiara Civello, bo zaczynała studiując w Ameryce, nagrywała tam właśnie z amerykańskimi muzykami. Nasza dobra znajoma zresztą gościła tutaj kiedyś w naszym studiu. Kilka piosenek mamy na Smooth Jazz Cafe. No a teraz już śpiewa tylko po włosku, więc Chiara Civello jednak. Mark Collin z Nouvelle Vague jest producentem tej płyty. Eclipse, nowy album Chiary Civello i będziemy na pewno do tej płyty wracali. Autopromocja. Po raz pierwszy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagadkowa niedziela na żywo z publicznością. A teraz potem zagrają oni. Lecz chodź poezji, pociąg się toczy. Jacek Budyń-Szynkiewicz, Joanna Zabłocka, Krzysztof Zalewski, Czesław Mozil i Budyń Julka Tuwima. Zakusiło! To tańca! Premierą tego artystycznego projektu otworzymy cykl Zagadkowa Osiecka w niedzielę 11 lutego od 9. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Partnerem wydarzenia jest PZU. Autopromocja. No, w sprawie Sanremo pan Andrzej napisał, że jest tam także James Taylor. Dostałem wcześniej tę wiadomość też i tam było napisane w tym liście, że James Taylor został przyjęty owacjami na stojąco i z takim pytaniem, ciekawe, czy na którymś festiwalu w Polsce James Taylor dostałby owację na stojąco. Właściwie nie ma już takich festiwali, więc nie mamy z tym żadnego problemu. Wracamy na koncert, bo delikatesy zaczniemy sobie dzisiaj tak. In a lullaby, no, somewhere over the rainbow skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star. Wake up where the clouds are far behind. Little bit of blue. Melody Gardot, Life in Europe. To właściwie bardziej dokument niż koncert, bo wszystkie utwory zaczynają się z wyciszenia, kończą się wyciszeniem. Nie ma tej atmosfery koncertu, ale też nic dziwnego, bo to koncerty z Paryża, z Wiednia, z Bergen, z Amsterdamu, z Frankfurtu, Barcelony, Lizbony, Zurichu, z Londynu, Utrechtu. Jeszcze raz Amsterdam i Paryż. Nie ma sali kongresowej, a ten koncert, który widziałem, Melody Gardot, też fantastyczny. Koncerty z lat 2012, 13 aż do 16. A widzieli Państwo okładkę tej płyty? No, to już zachęciłem. Proszę sobie obejrzeć. Delikatesy. No właśnie, są takie płyty. A, pan Zbyszek zapytał, jak sobie radzę z płytami. Kompletnie sobie nie radzę z płytami, mam ich za dużo. Na szczęście niektóre ukazują się tylko w takich, nie w pudełkach, tylko w takich małych blaszkach. Można ich zmieścić więcej. When I close my eyes, it's a prairie. Someone out there has been buried. My means are gladiatorial, my heart is dictatorial. Ooh. And I wrote it down on my ledger, it's the best joke I feel safe by you. I stay in here to get pleasure, my chances sure will be better. Ooh. With you being here, so I Republiki Południowej Afryki, ma 30 lat, ma na imię Nakane i to jest jego płyta, właśnie się ukazała, wydana we Francji. Płyta nosi tytuł You Will Not Die. Thank you. Ola znalazła, że ta płyta ukazuje się 16 marca na Kanę. To w razie czego proszę nie mówić, że słyszeli Państwo ją u mnie, bo nie wiem, czy wolno mi było ją zagrać, czy nie. Trochę nam się dzisiaj poszerzył zakątek delikatesy, bo wreszcie dotarła do mnie ta płyta. Det kunne skjedd, det må ha skjedd, det skjer jo nå et annet sted. Det kan jo skje en annen gang, litt lenger fra, litt nærmere. Det skjedde nå. Men du gikk fri før du gikk sist, før du gikk først. Du hadde flaks, utrolig flaks, før du var minst, før du var størst. Du gikk til venstre, takk og lov. För det var sol, för det var regn. Du gick till höger, hade flaks. För du var vaken, för du sov. Du lå i le. Det kom en båt, det kom en trikk. Du var alene, møtte folk. Du sto i ro, du gikk og gikk. Et lite strå var fri. No, nie za wesołe, za co przepraszam z góry i z dołu. Kari Bremnes napisała tekst tej piosenki w oparciu o wiersz Wisławy Szymborskiej, ale norweski to musi być bardzo trudny język. Kari Bremnes, posągowa, zjawiskowa, też siedziała tutaj kiedyś w naszym studium naprzeciw mnie, tak jakbym ją jeszcze widział. Dzisiaj są urodziny Roberty Flack. Wszystkiego dobrego. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. Ooh, that's the time I feel like making love to you. That's the time